lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 marca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O ponad 30 do 325 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce, mówi minister zdrowia. Spodziewamy się, że te liczby będą jeszcze dzisiaj wzrastały. Nie pracują dwa oddziały w szpitalu w Opocznie w Łódzkiem. Zakażone są dwie pielęgniarki. Krótsze kolejki na granicy polsko-niemieckiej, bez korków na przejściach z Litwą, Czechami i Słowacją. Jest 20 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Mamy w tej chwili 325 osób, które mają potwierdzony wynik, czyli od rana 38 nowych osób. Spodziewamy się, że te liczby będą jeszcze dzisiaj wzrastały. Mamy około 1000 osób hospitalizowanych. Pytanie oczywiście zawsze pada o ilości wykonanych testów. Tutaj ponad 11 tysięcy już w tej chwili testów zostało wykonanych. Nowe potwierdzone przypadki dotyczą 13 osób z województwa dolnośląskiego, 3 z kujawsko-pomorskiego, 2 osób z podkarpackiego oraz po jednej osobie z lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. Dotychczas 5 z zakażonych osób zmarło. Szpital powiatowy w Opocznie w województwie łódzkim do odwołania zawiesił pracę oddziału ortopedyczno-chirurgicznego i intensywnej opieki medycznej. Nadzwyczajne środki podjęto po wykryciu koronawirusa u 2 pielęgniarek. Wszyscy, którzy mieli kontakt z zakażonymi kobietami, zostali odizolowani i przebadani pod kątem występowania koronawirusa. Wszyscy przebywają w tej chwili w domach na kwarantannie. W sumie to 17 osób. Wśród nich są lekarze, pielęgniarki i pacjenci, mówi starosta opoczyński Marcin Baranowski. Zachowujemy szczególne środki ostrożności. Oczywiście pozostałe oddziały funkcjonują przy największym zwróceniu uwagi na higienę i oczywiście ochronę wszystkich pacjentów, lekarzy i całego personelu. Marcin Baranowski zauważa, że mieszkańcy powiatu ograniczyli wizyty w szpitalu. Z jakąś infekcją nie przyjeżdżają już do szpitala, tylko próbują radzić w domu innymi środkami, bądź uzyskują porady lekarskie od lekarzy POZ-ów i NZOZ-ów, które działają też telefonicznie. W powiecie opoczyńskim w sumie potwierdzone zostały 3 przypadki koronawirusa. Trzecia osoba nie jest pracownikiem opoczyńskiego szpitala. Monika Gosławska, Radio Łódź. Hashtag nie kłam ratownikom to akcja mazowieckiej policji, która ma uświadomić, że w czasie zagrożenia koronawirusem małe kłamstwo wobec ratowników czy policjantów może mieć poważne konsekwencje. W przypadku, gdy wzywamy służby, od razu powiadommy, że jesteśmy objęci kwarantanną albo mieliśmy kontakt z osobami z terenów objętych koronawirusem jak Włochy czy Niemcy. Nie kłam ratownikom, ponieważ skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie może spowodować niepotrzebną interwencję służb i stanowić zagrożenie dla funkcjonariuszy. Mówił Rafał Jerzak z policji w Radomiu. Apelował też o niewzywanie służb z błahych powodów. W najbliższych godzinach ma być gotowy projekt tarczy antykryzysowej, poinformował o tym prezydent, który wziął udział w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Pakiet działań osłonowych dla firm i pracowników przedstawili wczoraj wspólnie Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda. W najbliższych dosłownie godzinach mam nadzieję, że będą gotowe projekty ustaw. Tak jak zwracałem się wczoraj do pana premiera i Rady Ministrów, że chciałbym, żeby w piątek te projekty były gotowe po to, żeby można było jeszcze na nie spokojnie spojrzeć, żeby Sejm, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu zajął się pracą nad nimi. Na pakiet składa się ochrona miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Szacowana wartość pakietu to około 212 miliardów złotych. O sytuacji na granicach rozmawiano też podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, a tam nieco lepiej. Nie ma już kolejek na przejściach z Litwą, Czechami i Słowacją. Najdłużej na niemieckiej granicy trzeba czekać w Olszynie 7 godzin, w Jędrzechowicach i Świecku 6, natomiast w Słubicach godzinę. Rzeczniczka pograniczników Agnieszka Goliasz mówi, że część osób zwolniono z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej. Osoby, które są zwolnione z obowiązkowej kwarantanny, nie muszą wypełniać już kart lokalizacyjnych. Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i przekraczają granice regularnie oraz osoby, które mieszkają w kraju sąsiednim i do Polski przyjeżdżają te regularnie. Kwarantanna nie dotyczy także kierowców zawodowych. Wszystkie inne osoby wjeżdżające do Polski muszą wypełnić kartę lokalizacyjną i odbyć dwutygodniową obowiązkową kwarantannę. W Polsce, przypomnijmy, obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Dotyczy to także kościołów. Dla zainteresowanych jutro droga krzyżowa na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. W ramówce jedynki znalazła się też dodatkowa transmisja niedzielnej mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie.

kimś innym będziesz. W nocy zamykam oczy, wysyłam kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenia na twoją planetę daleko. Już leci do ciebie Ralf Kamiński. Pani Kamila Zratajowa pod Krakowem pierwsza odpowiedziała na pytanie o powtórki koncertów w Trójce. Poprosiła o Micromusic, bo nie słyszała go na żywo, bo jak przyznaje, bez bicia wtedy jeszcze nie lubiła zespołu, ale to się potem zmieniło. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony. A tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Mędrców należy słuchać, a to niewątpliwy mędrzec Dariusz Kozakiewicz. Minęła 13.15, pora na mini powtórkę z rozrywki. Dzień dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na kolejny odcinek Rodziny Średnickich. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 26. Dokroić ci jeszcze kiełbasy? Już wystarczy. Niby smaczne, ale tego benzoesanu, sodu doładują bez umiaru i aerozoli wirusowych. Czego w aerozolu? No, LMP-120, żeby zapobiec listeriozie w kiełbasie. Jędruś, ty się dobrze czujesz? Głowa cię nie boli przypadkiem? Wiesz, trochę mnie pobolewa. Tak z tyłu, ale bardziej w środku, za płatem tylnomózgowym. Może to szyszynka? Andrzej, z tobą dzieje się coś niedobrego. Skąd ty to wszystko wiesz? No właśnie. Nie wiem, skąd to wiem. Ale przed wypadkiem nie wiedziałeś? A skąd? Szyszynka? Daj spokój. Zawsze bym powiedział, że to taka ozdoba na choinkę. Ale co to jest właściwie ta szyszynka? Glandula pinealis. Gruczoł wydzielania wewnętrznego produkuje melatoninę odpowiedzialną za sen. I nie wiesz, skąd to wiesz? Ani w ząb! Czekaj. O, Tu mi przysłali do firmy prospekt reklamowy sprzętu do depilacji laserowej, ale wszystko napisane po duńsku. Nie znasz duńskiego? Skąd, a po co mi? Nigdy tam nie byłeś? Nigdy, nawet na Borholmie. A o Dunię pytam. Borholm należy do Danii. No i znowu się mądrzysz. Teraz weź ten prospekt, o, i spróbuj przetłumaczyć. Ale już, tak z marszu, o, stąd zacznij. Wyróżnia go także to, że jako jedyny na świecie podczas zabiegu bada poziom melaniny w skórze. Chryście święci, ty umiesz po duńsku? Nie podoba mi się to. I znowu coś o tej melatoninie. Nie, Dorotko, tu jest o melaninie. To jest grupa pigmentów, które powstają pod wpływem enzymu tyrozynazy w procesie melanogenezy. Dosyć! Powiedziałeś do mnie Dorotko? Chyba pierwszy raz od ślubu. Jesteś chory, Jędrek. Trzeba działać. Boże święty, jedno nieszczęście za drugim. Boże... Jędruś, podwieź mnie do magazynu. Długo ci jeszcze będą trzymać te nogę w gipsie? Co oni tam wiedzą? Przy złamaniu nasady dalszej kości piszczelowej stosuj ćwiczenia propriocepcji. O co ci chodzi? Ćwiczenia tak zwanego czucia głębokiego wraz ze stabilizacją stawu kolonowego. Znaczy co? Ruszaj palcami. Miałeś takie złamanie? Nie. No to zostaw w spokoju moją kontuzję, dobrze? Skoncentruj się lepiej na tej szarej Skodzie. Tam coś w silniku rzęzi, tak bardziej grzechocze. Moim zdaniem to rozrząd. Ja już tam zaglądałem. Zjechane krzywki na wałku rozrządu, druga i trzecia. Wiesz, dźwignie zaworowe nie dochodziły do końca i nie było pełnego otwarcia zaworów dolotowych. Jędrek, dążysz do bójki? Nie rozumiem. W tym warsztacie to ja się znam na wszystkim, jasne? Ty jesteś tylko pomocnikiem, niewykwalifikowanym i tylko za to ci płacę, że nie wiesz. Więc nie popisuj się, że wiesz, bo pensji ci nie podniosę. Ja rządzę, ty słuchasz. Dotarło? Dotarło. Wracając do tego silnika Skody, to moim zdaniem ma zjechane krzywki na wałku. Zgadzam się. Ale ja nie pytam o zgodę. Teraz pojawia się dylemat. Czy regenerować ten wałek, czy wymienić? Tego się nie regeneruje. Włazisz mi w środek zdania. Kontynuuję. Ponieważ tego się nie regeneruje, rozsądek podpowiada, że trzeba wymienić. Zrozumiałeś, Jędruś? Tak. To wykonać. Już wymieniłem. Słucham? Zamówiłem, przywieźli, wymieniłem, po sprawie. Czy ty wiesz, jak ty się narażasz? A gdybym się zdecydował jednak ten wałek regenerować, to za ten zakup i wymianę buliłbyś ze swojej chudej kieszeni. Masz szczęście, że tego się nie regeneruje. Po prostu udało ci się psim swędem. Jasne. Mam fart po prostu. Dokładnie. Złap teraz za wózek i poprowadź pod moje biurko. A wracając do tego mojego złamania, to jaką metodę rehabilitacji byś proponował? Nie to miałem na myśli. Inaczej. Co prosty gość, który się nie zna na medycynie, no bo skąd, zrobiłby z tym moim złamaniem? Proponuję zastosować następujące etapy. Jędrek, ty nie mów proponuję. Nie jesteś profesorem. Mów, ludzie gadają. O. A więc ludzie gadają, żeby stosować hipoenergetyczną metodę Bristera. Sorrento, ale tak szarż ociągał się z fakturą. Szefowo, znowu pani płacze. Co się tym razem stało? Andrzej wie wszystko. O la la. To nie wesoło, ale pani Doroto, trzeba iść w zaparte. Najlepsza metoda. Nie wiem, nie znam tego pana. Nie mam pojęcia, od kogo ten SMS. Ale Brygitko, o czym ty mówisz? Była wpadka? Trudno, ale nie przyznawać się. Chyba, że pan Jędrek złapał was za inflagranty. No to wtedy tylko płacz i że już nigdy. Ale swoją drogą, że szefowa w tym wieku tak sobie jeszcze pogrywa. No, no, pogratulować. Brygitko, to nieporozumienie. Tak właśnie trzeba mówić. Nieporozumienie. Nie wiedziałam, że ten pan leży obok. Brygida, uspokój się. Ja nic złego nie zrobiłam. Po prostu Jędrek wie wszystko. Nie rozumiem. To albo, albo. Jak szefowa nic nie nabroiła, to on nic nie wie. Ale jak coś wie, to coś było. Logiczne? Zupełnie nie o to chodzi. Po tym uderzeniu w głowę coś mu się zrobiło z pamięcią. Odzyskał? Nie tylko odzyskał, ale nawet teraz wie, czego nigdy nie wiedział. Jak wymienić żarówkę, kto był kiedy królem Polski. Dalej ci powiem. Umie po duńsku. A jak to jest po duńsku? Brygitko, możesz na chwilę przestać myśleć o seksie? Nie. Posłuchaj, mój mąż jest teraz chodząca encyklopedia. Wie wszystko o wszystkim. Zdajesz sobie sprawę? Tylko po co, jak teraz wszystko jest w internecie? No ale co ja mam z nim robić? Nic. Przypomnij sobie, to zapomnij. Szkoda, bo zapowiadało się, że to jakaś ciekawsza historia, że zdjęcia szefowej wyciekły do sieci, albo jakieś molestowanko było, czy ukrywany związek homologiczny. No szkoda. Idę otworzyć. O, cześć Lolek. Wejdź do środka. Znaczy wieć. Długo jeszcze będziesz miał ten gips? Andrzej twierdzi, że za 10 dni można zdjąć. Twój lekarz też ma na imię Andrzej? Nie, to jest twój Andrzej, mój szwagier. On ci leczy nogę? Chryści, ja już czuję, co tu się święci. Jędrek zaczął się mądrzyć. Ale zgadzam się z tobą słowo w słowo, w domu też. I mądrala jeden mówi, że za 10 dni mogę zdjąć gips, bo uważaj... To jest dystalne złamanie typu Davisa Webera typ B. Ależ to przemądrzalec. Jadę do przychodni, a ortopeda mówi mi, że zdejmuje gips za 10 dni, bo to jest dystalne złamanie typu Davisa Webera typ B. Ten ortopeda też mądrala. Ale jak lekarz mówi mi dokładnie to samo co Jędrek, to po co mam mu płacić za wizyty? Andrzeja mam na etacie, niech mnie leczy w ramach pensji. A przy okazji Jędruś więcej zarobi. Nie zrozumiałaś mnie. Zarobi tyle samo. Na tym właśnie polega mój genialny pomysł. No tak. Zapomniałam, że jesteś moim bratem. Ale faktycznie, coś się z nim dzieje. Ty wiesz, że on po duńsku umie? Mam tu taki prospekt po duńsku. To normalnie wyśpiewał, jakby przegląd sportowy czytał. Ten prospekt? Ten. To jest po szwedzku. O, to i szwedzki zna. A w ogóle gdzie on jest? U Emila. Naprawia mu telewizor. On? Zawsze było odwrotnie. To Emil wszystko u was naprawiał, bo Jędrek ma dwie lewe ręce. Już mu się odwróciły. Teraz ma dwie prawe. Wiesz co? To ja wpadnę do Emila. Różyczko, otwórz, bo ja trzymam Jędrkowi narzędzia. Cześć, Róża. O, wróciłaś? Nie, nie. Ciągle mieszkam u mamy. Wpadłam tylko po lżejsze pantofle, bo się ciepło zrobiło. Cześć, Emil. Cześć. No i co z tym telewizorem? Już kończę. Ostatnie ruchy, czyli final touch. No i proszę, no. Znowu zaczyna. Ale chociaż wiesz, co tam padło? To taki modułek obróbki cyfrowej. Przestał podtrzymywać pamięć systemu AFQ. A, czyli głupstwo. Głupstwo. Róża, włącz pilotem. A to nie wybuchnie? Bo Emil, jak coś naprawia elektrycznego, to zawsze w końcu wybucha. Spoko. Spoko, ale odwrócić się nie zaszkodzi. I proszę, polataj kanałami, czy chodzi? Działa! Ja to się nawet przestaję dziwić. W warsztacie od wczoraj zreperował rozrząd w Skodzie, zawieszenie w Oplu, zapłon w Seacie i spłuczkę w łazience. Róża, zostaw na tym kanale. Akurat idzie teleturniej 1 z 12. Pytanie do pana Ludomira. Geografia. Jaka jest najdłuższa rzeka w Danii? Gudena. Limpopo. Niestety, najdłuższą rzeką w Danii jest Gudena. Ma 160 km długość. A nie mówiłam, że Jędrek zna duński? Teraz pytanie do pani Matyli. Tym razem pytanie będzie muzyczne. Uwertura do opery Libusze z Smetany. Śmietany? Tak, Bedřicha, czeski kompozytor. Jakiej opery była to uwertura? Coś Chopina może, któryś z kawałków. To uwertura do opery Libusze, czeskiego kompozytora Bedřicha Smetany. Ma 160 km długości. To mu jeszcze z tej duńskiej rzeki zostało. Dobry jesteś, Jędrek. On w czeskich rzeczach jest niezły. Skodę dziś naprawił. Andrzej, ty to powinieneś startować w tym teleturnieju. Teraz pytanie kierujemy do pana Ryszarda. Co oznacza łacińskie powiedzenie cum grano salis? Z ziarnem soli. Przyszedłem, obejrzałem, wygrałem. Pan Ryszard miał zapewne na myśli sentencję veni vidi vici, ale cum grano salis to po prostu z ziarnem soli. Brawo, Jędryk! Brawo! I proszę, gotować też umie. Cześć, Radek. No cześć. A Magdy dzisiaj nie będzie? Nie, dałem jej trochę prac zleconych. To rzuciła studia? Studiuje, ale ma u mnie praktyki. A, czyli zasuwa za darmo. Bo można tak to ująć. Ale skoro już poruszyłeś temat pieniędzy, to wisicie mojej kancelarii za odnalezienie ojca. Przecież sam się odnalazł. Ale w umowie było 10% znaleźnego od wartości ojca. Co wyszła spora suma. Moim zdaniem przeceniliście ojca. Będę się odwoływał. Jak chcesz, ale procenty lecą. Akurat nie mam kasy. Ale jest perspektywa, bo ojciec startuje w teleturnieju 1 z 12 i ma spore szanse na nagrodę. On w teleturnieju. Teść nie jest zbyt bystry. No, ostatnio się zmienił. Teraz tata jest straszna brzytwa na wiedzę. Jak wygra w tym teleturnieju, to podskoczy wartość teścia i te 10% znaleźnego też będzie wyższe. Cholera, nie pomyślałem o tym. Sorry, przechodząc podsłuchałem, że któryś z panów startuje w teleturnieju. Co w związku z tym? A to w związku z tym, że osobiście posiadam ogromną wiedzę i jakby był potrzebny telefon do przyjaciela, to służę swoją osobą. Dobrze, to weźmiemy to pod uwagę. Niech pan zostawi numer telefonu. I to jest słaby punkt naszej współpracy. Nie mam telefonu. Czyli mamy do załatwienia dwie sprawy. Kupno telefonu i umowa, ile procent z wygranej idzie dla mnie. Nie spóźnimy się na nagranie? Tato, spokojnie, mamy 1,5 godziny zapasu. Dobrze mam włosy? Tato, jeszcze przed teleturniejem będzie charakteryzacja. Uczeszą cię, zrobią make-up. Upudrują? No to dobrze, bo z tych emocji czuję się jakby czerwony na twarzy. Jesteś purpurowy. Dobrze, niech cię trzyma adrenalina, będziesz lepiej odpowiadał. Dzieciak, jakieś pytania na rozgrzewkę, może być z waszych studiów. Asyryjski bóg burzy. Syryjski czy asyryjski? Asyryjski. To Adat, bo syryjski to był Baal. A jest w formie. A teraz Łukasz, jakieś pytanko. Proszę już! Najniższy z Beatlesów. Ringo Starr 168. Będzie nieźle. No, to zdrowie Jędrka. Żeby mu dobrze poszło. Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego. Mnie dobrze poszło. Emil, nie pij w takim tempie, bo przyśniesz. Słuchajcie, jedzcie kanapki. Ja jeszcze mam zapas. Cicho. Zaczęło się. Witamy w 219 edycji teleturnieju 1 z 12. Dzisiaj zmierzą się... I te miejsca w kolejności to się losuje, czy ja? Cicho. Z numerem 7 pan Andrzej Średnicki z Warszawy. Mam 59 lat, mieszkam w Warszawie. Moje hobby to piłka nożna. I? Co i? Piłka nożna i... Trzeba wymienić dwie rzeczy. Ma pan 3 sekundy. Piłka nożna i... kiełbasa podwiejska. Wybrnął. No to pierwsze koty za płoty. W rundzie pierwszej każdy otrzyma po 2 pytania. Aby przejść do drugiej rundy, wystarczy odpowiedzieć na jedno. Przecież już odpowiedział. Kiełbasa podwiejska. Cicho. Nie jesteś u siebie, żebyś mnie uciszał. Prawda, Dorotko? Jedzcie kanapki, jeszcze zrobię. Dajcie posłuchać, Andrzej odpowiada. Teraz pan Andrzej z numerem 7. Geografia. Jakie miasto jest stolicą polskich Tatr? Spoko. No mów. Czas minął. Odpowiedź brzmi Zakopane. Tak jakoś kojarzyło mi się, że na Z. Jak on tego mógł nie wiedzieć? Bez nerwów, ma jeszcze jedną szansę. Pierwsze, śliwki, robaczywki. O czym ty w ogóle mówisz? Jakie śliwki? Emil, kanapkę? Dajcie posłuchać, druga runda już jest. I znowu pan Andrzej z numerem 7. Dziedzina fizyka. Matko Boska, fizyka. Spoko. W jakiej temperaturze zamarza woda? No, mówże w mrozie. Zero. Czas minął. Ta temperatura to... zero stopni. Zero. Nie mów o nim zero. Trema go zjadła. W ten sposób pan Andrzej odpadł z dalszych rozgrywek. Czemu go zgasili? Bo nie umiał. Dajcie spokój. Jeszcze zakopane można nie wiedzieć, ale zero? Trochę mi wstyd za szwagra. Daj spokój. Trema go zjadła. Co innego tu umieć, a co innego tam. Ale wstyd jest. A mi jakoś lżej na sercu, że przestał wszystko wiedzieć, bo już był zawsze mądrzały. A teraz będzie znowu, taki jak dawniej. Był to 26 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota, Hanna Śleszyńska, Andrzej, Paweł Wawrzecki, Magda, Karolina Bacia, Brygida, Angelika Kurowska, Lolek, Wiktor Zborowski, Róża, Elżbieta Zającówna, Emil, Marian Opania, Radek, Krzysztof Szczepaniak, Łukasz, Mateusz Weber, Menel, Krzysztof Jaroszyński, prowadzący teleturniej, Andrzej Ferenc. Muzyka Zbigniew Stelmasiak. Opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. To była mini powtórka z rozrywki. Za chwilę kolejne propozycje dla Państwa, którzy zostają z trójką w domu, ale tym razem od kolegów z Radiowej Dwójki. Niewiele mogę dać, bo niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczając dni. Lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i złym, krzykiem ciszy kołyszącym jak sam, każdą chwilą niecierpliwą jak idę drogą zwykłych ludzkich spraw, idę, ktoś się rodzi i umiera ktoś, idę, piszę życie swój rachunek dnia, idę, nie ominie mnie mój własny los, idę, to jest droga, którą muszę przejść, idę, horyzontu nie dosięgnie wzrok, idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Idę, choć nie pewny, trudny każdy krok. idę drogą zwykłych ludzkich spraw. Idę, ktoś się rodzi i umiera ktoś. Idę, piszę życie swój rachunek dnia. Idę, ja mi nie wiem, własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. Idę, horyzontu mnie dosięgnie wzrok. Idę, chociaż siebie nie ma obok mnie. I nie, choć niepewny, trudny każdy krok. Idę, idę dalej. Już prawie 13.40. Wśród różnych informacji ze świata dotyczących obecnej sytuacji są już też takie, które brzmią trochę tragikomiczne. Otóż domy publiczne w Niemczech proszą o wsparcie, bo ceny usług seksualnych spadają. Na kochanie. Kiedy tylko zorientowałem się, co nam poleca dzisiaj do ugotowania Katarzyna Pruchnicka, poczułem się trochę jasnowidzem, jako że ja to mam już za sobą od wczoraj wieczorem. A nóż widelec. Bardzo miło mi powitać Państwa dziś w mojej kuchni. Zgodnie z hasłem Zostań w domu z trójką, ja dziś nie wychodzę, a kuchnia jest miejscem, gdzie najłatwiej oderwać się od trosk, więc tym bardziej jest mi miło. Sara Britton, bo z jej przepisu postanowiłam coś dla Państwa ugotować, jest weganką, która jakiś czas temu zmieniła swoją dietę dość radykalnie, co oczywiście zmieniło również po części jej życie. Sama często żartuje, że musiała coś wymyślić, jakiś sposób, żeby móc jeść dużo i nie zrujnować sobie zdrowia, no bo przyznaje, że jeść uwielbia. Uczy, opowiada i namawia do tego, by jeść zdrowo, lekko i bardzo, bardzo smacznie, no bo wszystkie przepisy zawarte w książce, która przede mną, książka jest zatytułowana My New Roots, inspirujące przepisy kuchni roślinnej na każdą porę roku. Te przepisy są kolorowe, aromatyczne, nie składają się z tysiąca składników. Na trójkowej stronie internetowej w zakładce Nóż Widelec jest przepis Sary Britton właśnie na wspaniałą zupę z czerwonej soczewicy. Polecam go Państwu bardzo gorąco, a ja na dziś wybrałam przepis na calzone. To taka pizza w kształcie pieroga, ale jak to u Sary Britton jest, będzie to calzone zdrowe, no i może trochę mniej kaloryczne niż to tradycyjne włoskie. Co jest nam potrzebne? No po pierwsze ciasto. Do niego wykorzystamy 430 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej. Okazało się na szczęście, że tylko taka była dzisiaj w moim sklepie. 1,5 łyżki suszonych drożdży, 250 ml ciepłej wody i 3 łyżki stopionego oleju kokosowego. Ja użyję oliwy z oliwek, no bo nie będę teraz biegać po mieście i szukać oleju kokosowego. Oliwa z oliwek, myślę, będzie do tego bardzo dobra. Ważne, żeby tego ciasta nie ugniatać dłużej niż pół minuty, także ja bardzo szybko sięgam po miskę, trochę oleju. Na chwilę to trwało, ja oszczędzę Państwu tutaj odgłosów ugniatania ciasta i takie gotowe ciasto odstawię do wyrośnięcia. No a teraz farsz i tu jest clou tego przepisu. We włoskim calzone zamykamy to, co kładziemy na pizzę, no a w tych pierożkach zamykamy to, co chcemy. W obecnej sytuacji zamykamy to, co mamy w lodówce. I ja w mojej lodówce w szufladzie z warzywami mam część pora, której nie wykorzystałam do rosołu. Tu jest trochę selera naciowego, ja to wszystko kładę koło deski. Dodam jeszcze marchewkę, a może nawet dwie. Wyjęłam sobie jeszcze dwa ząbki czosnku. Warzywa poszatkuję, poszatkuję pora i dwie gałązki selera naciowego, marchewkę zetrę na tarce i to wszystko podsmażę na patelni. Jak ciasto wyrośnie, dzielimy je na cztery kulki, wałkujemy delikatnie na placki, wystudzony farsz zamykamy w pierogach, no i do nagrzanego do 250 stopni piekarnika na 7 do 12 minut. Jak smakują? No ja przekonam się za chwilę, a Państwo mam nadzieję niedługo. A ja już się przekonałem, zachwalała Katarzyna Pruchnicka. Szybciej niż się da, dęba głową sztuczny pies. Minęła 13.50. Codziennie coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że obcowanie ze sztuką pewnie już nigdy, kiedy pył tego, co dzieje się teraz, opadnie, nie będzie takie samo. Tworzą się zupełnie nowe, alternatywne sposoby na kontakt z wszystkimi możliwymi rodzajami sztuki. Przy naszym telefonie teraz Jacek Hawryluk, wiceszef Radiowej Dwójki. Dzień dobry. Witam Ciebie, witam Państwa. Jacku, koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia będą dostępne dla tych, którzy spędzają czas w domu. Opowiedz o szczegółach. Nawet poranki dla dzieci przewidzieliście. Właściwie już są, ponieważ całą akcję rozpoczęliśmy dokładnie o godzinie 12. Pierwszy koncert właśnie trwa. Tak, to jest akcja szczególna, która w tym wyjątkowym, trudnym okresie ma jednoczyć muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, melomanów i także nas, dziennikarzy, którzy przecież regularnie Państwu opowiadamy o tym, co dzieje się na różnych koncertach NOSP-u, nie tylko w Katowicach. Przygotowaliśmy dla Państwa dwa koncerty dziennie, które pojawiają się na naszej stronie internetowej i na stronie NOSP-u. O godzinie 12 i o godzinie 21. Z olbrzymich archiwów katowickiej orkiestry wybraliśmy dla Państwa koncerty szczególne. Nie tylko te, które odbywały się w różnych siedzibach NOSP-u, bo przecież nie od zawsze NOSP gra w tej pięknej sali, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale także koncerty wyjazdowe, koncerty z różnych festiwali. Jest tego naprawdę bardzo dużo i bardzo duży repertuar. O godzinie 12 proponujemy Państwu koncerty może nie tyle lżejsze, co które mają w charakterze pokazać repertuar klasyczny, może trochę od innej strony, może mają wprowadzić świat muzyki, koncerty, które w Katowicach często odbywały się o godzinie 12 w niedzielę, czyli tak zwane poranki. Poranki dla najmłodszych, ale nie tylko, bo były to koncerty edukacyjne, koncerty, na które po prostu przychodziło się całymi rodzinami. Zatem o godzinie 12 proponujemy repertuar, powiedzmy, trochę lżejszy, natomiast wieczorami no to już są te klasyczne wielkie koncerty NOSP-u i wielki repertuar. Jacek Hawryluk, Radio Dwójka, bardzo Ci dziękuję. Sądząc z godzin, widzę, że zaraz po poranku symfonicznym dzieci idą na obiad, natomiast wieczorem idą spać, a melomani dorośli zasiadają do koncertu. Tak jest. Jacek Hawryluk, raz jeszcze dziękuję. Bardzo dziękuję.